رحمه الله. في كتب الكيان تجد الساعات تجد الكتاب تجد الأسماء تجد الأسماء من كتب الكيان تجد يتلي على تجمع يتلي على كنلا يتلي على تشرب يتلي على تجفر yen ci moy nak ci yow fa taw ci dara do nak bi ci nek nak am na ci ñu di ñakku ilahiya dañ way ba mo yaq ci mo di ñakku muhammadiya dañ way mo yaq ci ahmadiya di ñakku ahmadiya dañ ma yaq ci ilahiya lolu moy la ak nga moy yalla seen way yalla bo def ma xam na ko xala ci xalko do bi ak ma kat te li ko xat lo ma man yalla bu rum tuddi yent moy becc ci ko ta kon ndek ko tuddi ak becc ndek len kon yalla ko genn fa ni melawi melni melawi ak dem melni ci dem lan tay sa melawi dit na def ci mo ci melo tan la melo yalla ko metti na ko melo yalla ak ci ci kon teñ way mo yett bobu den teñ way yalla ci sun taru moy tettu ba ndé ci ci ñu ci mom lañ ko dégg dañ dal sax ko ci rentu té mom lañ ci sax ñi ci buran jëf jallu moko jëf ñu ko tek ci ba moy señ wa ñu ñu ci ro ci di melay ci di melay bu ci ro mu tek ci ba mom lañ señ wa ya moy ci la señ ci ba lañ wax moko wax lam la dem moko def dina def jamono kon moy fegal ci def wala def yi nak li ci nek rek jamono bam tobe rek yent ci makala won ak ñam dom def ci fay tuba ak ñok fepon jamono ak da ci mu ta ñu ko fepon xamu say tam ñun ñi say feñ way lañ ci mom moy lam ñu wax rek lañ leen di wax lam ñu wonon lañ leen won lam def ak ni mom lañ def ciñu talibu bu nek na moy fañ way ci dem mat na lam do suba defé na kon mum ngeen ni boone yalla yonent bi yalla nga boone seigne touba yalla ngok yonent bang boone seigne moussa yalla ngok yonent bang seigne touba ngok batay lolou mo dajj ci barab bi dañ ko xon nako may yalla may yonent bi may xofu ci mala yépp dañu dajé ko dajé mom dajé ngal yalla ko dey mom dajé ngal gënt ko dey mom dey ngal tax yalla wax na tek door nak luñu tan ci ca mom noné mu amé non la né way ñeko yëgon ñoko té ñeko yëri ñoko mëna jël ñu jégé ko waxu nga man ko jëf way yépp ko mo la té ko ko yëf mo ko tax ndé ko jëf ñu yépp ñam raw ni ñay buuxa du ñam raw ni buñ boot ñam raw ni ci yépp yépp mo ak so dem na ci ko do leen xam na ko ko ko gëna xam na ko ta no ne rek mu démé no rek lay démé talé bu nekk dal jappal ya sey moy sey ko xel ba la sey ndax xam hakka ak nam ko xam na sax ko bu jox ko da nga sax ko barki ba jox ko ko bu ba dé ko dé jow dé jëna sun sama ci ci sama ci jëf do ko do la ni ko len rek la di ñaar yalla rek yalla rek la taxam fu wallahu ahad allahu ta kenn la di ñaar la ilaha illa rek ta ben kalima sa sawri rek la ben xet jamm yalla wala ne ko loolu ko ko yëg na xam ne la ba yëg ni tey yot ko noonu jëm it moom lañ am def si tuwaa bi yàlla mën a xisaalal anbiyaa yi wal saayil xalqi wal awliyaa yi lii ma leen jox mooy góor ñi làmb waaw mooy jikko yonent yi ak saalihin yi lii moo leen sant kon sant yàlla bi yàlla di leen te yëg li ñu am sa ponk ba sa bëgg Entre.